Kan jawab aja kalau menang. บางคนไม่เข้าใจว่าเก็บอารมณ์คืออะไรบางคนเข้าใจว่าเก็บอารมณ์คือไม่พูดไม่จาอะไรการเก็บอารมณ์นี่จะหมายความว่าเราไม่คิดหลายอย่างแต่ห้ามไม่คิดมันก็ไม่ได้มันต้องมีความคิดถ้าจิตนี้มันต้องคิดหลายเรื่องจำไว้ในอย่างว่าขณะที่เราทำกรรมฐานนั่นมันจะคิดเรื่องอะไรถ้าจิตเป็นกุศลก็คิดถึงเรื่องกุศลถ้าจิตเป็นอกุศลมันก็คิดถึงเรื่องอกุศลถ้าจิตมันเพี้ยนไปไม่เข้าลูกเข้าลอยมันจะคิดนอกลู่นอกทางจะจับได้ตอนปฏิบัติจะรู้เลยว่าคิดนอกลู่นอกทางอันนี้ก็ไม่ดีอันนี้ก็ไม่ดีอะไรทำนองนี้คนเราจึงมีความคิดไม่เหมือนกันทำไมต้องมีความคิดไม่เหมือนกันด้วยก็เนื่องจากว่าเกิดมาในกุศลกับอกุศลบางคนมาหลายที่หลายทางเกิดมาจากจำพวกที่มันบาปหยาบช้าแต่ก็มีบุญวาสนามาบ้างมีบาปมาบ้างแล้วก็คิดไม่ตรงกันขอเจริญพรว่าคนเราจะคิดเหมือนกันเลยไม่ได้ในการชอบทำอะไรให้ถูกคอถูกใจทุกคนไม่ได้แต่เราปฏิบัติได้ขั้นได้เป็นกุศลจิตไม่มีอกุศลแปลว่าเก็บอารมณ์ได้คำว่าเก็บอารมณ์เนี่ยหมายความพยายามรักษาสำรวมสำรวมกายวาจาใจคือกำหนดอริบททุกอย่างกำหนดอริบทหรือย่อยแต่ตัวกำหนดเนี่ยมันเป็นตัวเก็บอารมณ์ทุกคนไม่ทราบเพราะว่าทราบว่าเก็บอารมณ์จะพูดจะจาถ้าใครไปนอนในห้องคนเดียวทำในห้องคนเดียวเรียกว่าเก็บอารมณ์ไม่ถูกต้องอย่างนั้นวิ่งโรคร้ายใหญ่ไม่มีครูบาอาจารย์ที่จะแนะแนวทางแต่ก็ไม่รู้เรื่องอะไรเรียกว่าเก็บอารมณ์ทำอย่างนั้นไม่ถูกต้องคำว่าเก็บอารมณ์ในที่นี้เนี่ยหมายความว่าสำรวมทุกขบทสังวรสิการเกิดให้เป็นกุศลไม่ได้บางครั้งมันเป็นอกุศลกรรมมันมีบาปกรรมโผล่มาจากข้างอดีตที่ไหนข้างก่อนนู้นข้างมาชาติก่อนก็มีมันเข้ามาประดังเลยครับตอนนี้จะเก็บอารมณ์ไม่ได้ไอ้ชาติก่อนมันจะไม่ประดังมันจะไม่ซ้อนกันแต่ทุกคนไม่เข้าใจบางคนอารมณ์ไม่ดีทำไมถึงอารมณ์ไม่ดีเพราะเก็บอารมณ์ไม่ได้นึกจะพูดก็พูดออกมาเลยเนี่ยเขาเรียกว่าเก็บอารมณ์ไม่ได้มันคือไม่ควรพูดก็พูดมันคือไม่ควรทำก็ทำแต่เรารักษาสำรวมตรงนี้คือสติคือสิ่งนี่แหละมันจะสำรวมคือความเรียบร้อยมันจะไม่แสดงออกมาข้างนอกหน้าเรียกว่าเก็บอารมณ์การเก็บอารมณ์นั้นทุกคนจะเข้าใจว่าไปเก็บในห้องเลย แล้วก็ออกมาเจอหน้าใครไม่สนใจเราใครทั้งหมดแล้วก็ทำตามชอบทำตามใจตัวเองอย่างนั้นไม่ใช่อยากเก็บอารมณ์นะคนเข้าใจผิดบางคนมาเข้าห้องเนี่ยไม่รู้ว่าผิดถูกมากไม่ทราบเลยไม่ได้อะไรกลับไปเลยไม่ได้อะไรจะสงสัยจะถามครูบาอาจารย์ที่ไหนเอาใครเป็นครูครูบาอาจารย์ต้องทำได้ต้องประสบการณ์ปัญหาต่างๆมามากมายเรียกว่าวิทยานิพนธ์ชีวิตนั้นเป็นมงคลเพราะฉะนั้นเรามาปฏิบัติกรรมฐานเนี่ยเราสำรวมกายสำรวมจิตตั้งสติอารมณ์มีอะไรรีบกำหนดตัวกำหนดจิตที่เราพูดมานานเนี่ยกำหนดจิตทุกคนไม่รู้ว่ากำหนดจิตอย่างไรเราสติไปว่าจิตเราสติไปว่าจิตติดจะสติอย่างเช่นยืนหนอห้าครั้งเนี่ยบางคนทำมันก็จะได้บางคนก็ไม่รู้ไม่ถามยืนหนอตั้งแต่ที่จะลงไปให้ช้าหน่อยได้ไหมอย่าทำไวยืนหนอไปช้าแล้วก็ให้ติดจะสติไปด้วยกันกับไปด้วยการไม่เก็บพลังตรงนั้นทำหนึ่งถ้าเก็บได้มันจะมีพลังสูงมีพลังสูงแน่เนี่ยมันทำให้เรารู้จริงๆเนี่ยรู้กฎแห่งกรรมไม่อันดับแรกว่าเราทำกรรมอะไรไว้มันจะได้แก้ไขขณะที่เราปฏิบัติกรรมฐานเราจะได้มีการโอโหสิกรรมต่อการกระทำของเรามาอดีตหรือไม่ใช่ก่อนมันมาโผล่ในชาตินี้บางครั้งมันอาจจะเห็นว่าเขาฆ่าเราตายเมื่ออดีตชาติตายที่ในถ้ำตายที่ไหนแล้วกระดูกก็ยังอยู่ด้วยแต่ตัวเรามาเกิดเป็นมนุษย์ในชาตินี้แต่กระดูกของเราอยู่ในถ้ำเขาฝังฆ่าและเก็บฝังมันก็มาโผล่ได้เหมือนกันถ้ามาโผล่ขึ้นมาเราก็อโหสิกรรมคือเวรชนะหรือการอย่าจองเวรกันอย่าต่อเวรต่อกรรมต่อการกระทำให้มันยืดยาวไม่มีแก้แค้นไม่มีการผูกแก่พยาบาทไม่มีการผูกฆ่าเจ้าเวรต่อกันอันนั้นเรียกว่าอโหสิกรรมเราจะไม่พบในการฆ่ารันฟันแทงในต่อไปถึงเราฆ่าเรากระดูกของเราเนี่ยยังอยู่ยังฝังอยู่ทุกข์อยู่ขวานบางคนก็โผล่มาอย่างนั้นก็เป็นความจริงแต่เราได้ภาพอันนั้นมาเราก็โหสิกรรมเราจะไม่ตามร่างตามฐานด้วยการเจริญกรรมฐานเท่านั้นถ้าเราไม่เจริญกรรมฐานก็ต้องตามร่างตามฐานก็จบไปใครจะยอมรับผิดมันยังพี่น้องฆ่ากันรันฟันแทงกันก็เหตุใดแล้วหาข้อตอบได้ที่จะไม่มีทางอื่นต่อถ้าเราจะเลยกรรมฐานไปมากๆจับสมบุญมันเยอะจะรู้ได้เลยพี่น้องนั้นมันไม่ใช่พี่น้องกันมันมาเกิดฆ่ารันฟันแทงเป็นศัตรูกันไม่ขัดก่อนเพราะอย่างสามีภรรยาจะต้องฆ่ากันเนี่ยสามีต้องฆ่าภรรยาแต่ทำไมเป็นภรรยาสามีทำไมต้องฆ่ากันด้วยถ้าใครจะเรียนกรรมฐานเข้าขั้นเนี่ยนั่นจะรู้ได้เลยที่เราฆ่าภรรยานะเพราะภรรยาฆ่าเราก่อนถึงเวลามวลเทพมันจะเปิดออกมาจะต้องฆ่ากันทันทีในจิตสำนึกในวิญญาณในจิตจะบอกว่าเราทำเขาก่อน นะเขาต้องก็มาทำเราเกิดอาโหสิกรรมตอนนั้นได้เพราะจะไม่มีการตามเวรตามกรรมฆ่าล้างปันแย่งกันต่อไปได้การกรรมฐานนี่ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยขอให้ท่านตั้งใจเราจะเหนื่อยเข้าเมื่อยล้าเข้าแล้วขอเลิกเราก็แค่นั้นเองนะขอเจริญพรวัดยากมากทำให้มันเหมือนกันไม่ใช่ของง่ายถ้าเราทำมันนานแล้วเรารู้เราต้องสากมันมากขัดขวางในการกระทำความดีมันมานประจนฉันต่อมากระทึกทำให้จิตใจเราเคลิ้มหลงไปในทางทั่วไม่ทำความดีต่อไปให้ทำแต่ความทั่วจะมาพูดให้ฉันฟังมานานแล้วแต่ไม่มีใครไปคิดไปเห็นโกงจับเป็นดอกบัวไปเห็นความชั่วเป็นความดีคนที่ไปไม่หลอดไม่ปลอดภัยนั้นจะเห็นความชั่วเป็นความดีเห็นดีเป็นดีมันง่ายคนจะทำชั่วทำไมล่ะเพราะมันเห็นดีไปในเรื่องของเขาแต่คนที่ดีมีปัญญาเนี่ยเขาจะไม่เห็นดีด้วยมันจะมีความคิดแตกต่างกันไปไม่เหมือนกันฉะนั้นคนที่มีความคิดแตกต่างกันไปนั่นก็เนื่องจากว่าคนดีคนไม่ดีเขาจะรู้ตัวไหมว่าเขาเป็นคนไม่ดีไม่รู้หรอกนะเขาจะเข้าข้างตัวเองเขาอยู่เสมอเขาบอกจะว่าเขาเด่นเพราะว่าเขาดีแล้วเขาดังคนอื่นดีสู้เขาไม่ได้คนประเภทนี้เป็นอย่างนั้นจะได้รู้จริงต้องเมื่อเจริญกรรมฐานเก็บอารมณ์การเก็บอารมณ์คือกำหนดจิตทุกอริบทจึงเรียกว่าเก็บอารมณ์มันจะเก็บอย่างที่อาจารย์มากล่าวตะกี้ไปอยู่ในห้องเลยไปประตูเลยไปพูดมาจ้าใครฮะก็ไม่ได้อะไรเลยนะก็ไม่ได้เก็บอารมณ์แปลว่าไม่พูดจาก็ใครเฉยแล้วก็นอนอยู่ในห้องตลอดการนั่งมองไม่ดังมากแล้วใครจะรู้เหรอแล้วใครจะเป็นคนสอบอารมณ์ให้อย่างไรในการปฏิบัติเนี่ยอย่าเพี้ยนอย่าเพี้ยนบางทีครูสอนเท่านี้บอกทำเท่านี้พอทำเลยเถิดไปเลยก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยไปก็ไม่รู้อะไรเนี่ยเดินทางเขาให้เดินทางไปแค่สิงห์บุรีพาเดินไปใกล้บางอาจารย์ไปเหนือกันไหนคือเพลาดผ่าประจำสภาพของจิตวิญญาณเลยมันก็ไปกระลุกปลุกลงไปโน่นไปนี่เลยมันก็ไม่ได้อะไรที่อยู่กันเพราะฉะนั้นทำต้องทำเป็นขั้นตอนทำให้ละเอียดไม่ใช่ว่าทำหยาบคายอย่าหยาบทำอะไรถ้าเรากำหนดจิตไม่ว่างอย่าให้จิตว่างกำหนดไว้เขาก็ตีย้ายเขาไว้จิตมันจะไม่วางจิตจะวางภาระหนักถ้าจิตจะวางภาระไปเองโดยอัตโนมัติมันจะไม่เก็บอารมณ์นั้นมาไว้ในจิตอารมณ์ไม่ดีแต่ที่เขาบอกให้เก็บอารมณ์เนี่ยไม่ต้องการเอาอารมณ์เสียมาไว้ให้บำบัดน้ำเสียในอารมณ์ในจิตให้ออกมันจะจิตจากจิตใจต้องเรียกว่าทำกรรมฐานให้มันละเอียดให้ละเอียดละออถึงจะถูกต้องแค่ลมหายใจเขาออกพองหนอยุบหนออย่าไปทำซ้อนหายใจยาวช้าให้ละเอียดแล้วตั้งสติไว้มันจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นอะไรไม่มีอะไรมาปนมันมีนิมิตเครื่องหมายถ้าเราขาดสติมันจะมีสมาธิมันจะมีนิมิตเห็นแสงไฟเห็นโน่นเห็นนี่เห็นอะไรไปเพราะสติหมดสมาธิมีมากขาดสมาธิมีมากขาดสติไปมันจะมีนิดเห็นพระพุทธเจ้าเห็นแสงไฟเห็นภูเขาเห็นอะไรหลายๆอย่างแล้วเราก็ต้องกำหนดว่าเห็นหนอเห็นหนอ แล้วเดี๋ยวก็หายไปถ้าเราไม่กำหนดเห็นหรือกำหนดจิตเก็บอารมณ์ไว้ได้ไอ้ภาพเนี่ยมันจะมาเรื่อยๆหมู่ภาพโน้นหรือมาหมู่ภาพนี้อะไรหลายๆอย่างเห็นผีมั่งเห็นเปรตมั่งเห็นคนมาขอส่วนบุญเห็นคนมาขอส่วนบุญเห็นผีมาขอส่วนบุญมันก็เห็นแต่นาประการจริงบ้างไม่จริงบ้างถ้าเราเก็บอารมณ์ตั้งสติไว้ทุกอิริยาบถอย่างนี้เรียกว่าเก็บอารมณ์กำหนดทุกอย่างทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจกำหนดอายนาธาตุสี่สัมผัสให้เกิดติดตั้งสติทุกให้ได้อย่างนี้เรียกว่าเก็บอารมณ์ไม่ใช่ว่าเก็บตัวเงียบอยู่ในห้องไม่มาออกมาพูดกับใครเลยแล้วต้องมาต้องสอบอารมณ์สอบอารมณ์นี่แปลว่าสอบจิตใครจะดีหรือชั่วจิตนั่นได้แค่ไหนเหมือนสอบไล่มัธยมหนึ่งถึงมัธยมหกก็ต้องมีตัวออกข้อสอบตอบผิดต้องตอบไปตอบไม่ถูกก็ตอบสอบตกนี่เราเช่นเดียวกันสอบอารมณ์ถ้าไม่ได้อารมณ์ตามกำหนดที่ตั้งไว้สอบตรงเงินเรียกว่าสอบญาณทำไม่ได้ขั้นนั้นเขาก็จะไม่ให้ฟังเทศน์อันดับยานมาสมัยก่อนนั้นมาไม่ฟังเทศน์อันดับยานเพราะไม่รู้จะรู้ล่วงหน้าไม่ได้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าคือห้ามไม่รู้ล่วงหน้ารู้ล่วงหน้าแล้วเป็นวิปัสสนึกมันนึกเต็มตรงนั้นเลยมันเป็นอุปาทานนึกว่าเราได้แล้วนึกว่าเราจำเป็นแล้วมันคล้ายเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นเรียกอารมณ์เสียอารมณ์ไม่ดีอารมณ์ไม่ได้แต่เราจะได้หลักเกณฑ์อะไรได้หรอกเพราะฉะนั้นการทำมาตรามันยิ่งหนักลงทุกวันถ้า7วัน8วันเนี่ยทำเริ่มต้นมันก็หนักน้อยๆ หนักเข้าหนักเข้าไปหนักเข้าไปจนทำไม่ไหวทำไม่ได้ถ้าเราเก็บอารมณ์ได้เราตั้งสติได้กำหนดได้ทุกอิริยาบถแล้วหนักเป็นเบาเลยเบาหายไปเลยเขาเรียกว่าจิตมันเบาจิตมันไม่หนักก็เหตุใดเพราะไม่เอาของหนักมาไว้ไม่หาผามของไว้บนบ่าหรือเอาภูเขาออกกระอกปราลบความเพียรอย่างนั้นเรียกว่ามันหนักอกหนักใจมันเหนื่อยมากอะไรหนอที่ไม่เหนื่อยไอ้ความชั่วมันไม่เหนื่อยไอ้ความดีมันเหนื่อยทำดีเนี่ยมันก็จะเหนื่อยโน่นเหนื่อยนี่หลายหลายอย่างหลายหลายประการเพราะฉะนั้นการเก็บอารมณ์นี่มีความสำคัญจะมากล่าวไว้แล้วนับบัดนี้เก็บอารมณ์โดยการกำหนดทุกอิริยาบถถึงแม้ไม่ควรพูดอย่าพูดถึงใดควรจะพูดก็ต้องพูดน้อยอย่าไปพูดมากโดยที่มันนอกเรื่องนอกราวมันไม่ใช่ในเรื่องในราวแต่ประการใดทำอะไรก็ต้องคอยพูดหรือไม่จะพูดข้ามหัวไปข้ามหัวมาไม่มีใครเขาทำเพราะฉะนั้นการกรรมฐานเป็นการสำรวมที่ดีสุดสังวรจิตตั้งสติไว้แล้วการกำหนดจิตนั้นมันก็เกิดขึ้นได้ระวังไม่ให้กิเลสเข้ามาระวังบาประวังคือตัวปัญญามันจะป้องกันไม่ให้เรื่องร้ายเข้ามาหาเราไม่อย่าเรียกว่าเก็บอารมณ์ละเก็บของดีไว้ของไม่ดีอย่ามาเก็บเนี่ยตรงข้ามกับคนที่ไม่รู้มาถึงก็ขอเก็บอารมณ์เอาตามใจเก็บแบบไหนเอาขอห้องหนึ่งเข้าไปแล้วแต่ก่อนเลยทำหรือเปล่าก็ไม่รู้ดังนั้นเรียกว่าเก็บอารมณ์ของเขาขอที่จริงผิดลงเลยเก็บอารมณ์ต้องสำรวมทั้งตาหูจมูกลิ้นกายไม่ให้ข้าศึกเข้ามาแผ่วพานในจิตใจของเราไม่ให้ความหงุดหงิดใจเข้ามาทับถมใจเราเก็บคือเก็บอายนะอินทรีย์สัมผัสภายนอกกับภายใน เราจำกำหนดตั้งสติไว้ไม่ให้ศัตรูเข้ามาไม่ให้กิเลสเข้ามานั่นเองกิเลสมันทำให้เราใจเศร้าหมองทำให้เราไม่ผ่องใสทำให้จิตใจเรามัวหมองอย่างนี้สำคัญมากสำหรับกรรมฐานเพราะฉะนั้นการทำกรรมฐานจึงมีประโยชน์ในอย่างนี้เป็นความสำคัญยิ่งก็ขอเรียนญาติโยมจำไว้เราต้องเก็บสำรวมอารมณ์สำรวมสังวรทำอะไรช้าๆอย่าไวอย่าใจเร็วด่วนด้านไม่ใช่ดีกายออกไปก่อนจิตออกไปก่อนฮะจิตออกไปแล้วมันก็อย่าทำให้ตามอารมณ์ตามใจของตนไม่มีอะไรมาเปรียบไม่มีอะไรมาแก้ไขคำว่าเปรียบตัวนี้แปลว่าตั้งสติมั่นคงศีลก็แน่นสมาธิก็แน่นปัญญาก็เกิดด้วยวัยจะทำอะไรก็จะแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องบางคนเนี่ยเขาแต่อารมณ์ตัวเองนะไม่ดูอารมณ์พาไปนะจับอารมณ์คนอื่นครับไปจับติดคนอื่นมองมันในแง่ร้ายจะทำอะไรก็ไม่เหมือนใครเขาด้วยอันนี้เรื่องสำคัญอันหนึ่งมีเป็นการสอบอารมณ์เป็นการตั้งสติอารมณ์ในการจะเจริญกรรมฐานจุดมุ่งหมายและหัวใจตรงที่จะมากล่าวนี้มันเป็นหัวใจกรรมฐานบางคนไม่รู้ไม่พอใจก็ไปนั่งคุยกันกล่าวเรื่องนั้นเรื่องนี้อะไรมันเสียเวลาคือว่าเสียเวลาเนี่ยเราอยากจะต้องจำกรรมฐานให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นั่นแหละเป็นการเก็บอารมณ์ละเก็บในสิ่งที่ดีขจัดปัดเป่าในสิ่งที่มันร้ายออกจากตัวเราโดยการกำหนดจิตตั้งสติไว้ทุกประการมันจะมองเห็นชัดต่อเมื่อจิตใสแล้วก็บำบัดงามเสียในหัวใจหัวใจก็แช่มชื่นคืออารมณ์ดีเมื่ออารมณ์ดีแล้วสิ่งทั้งหลายก็ดีหมดไม่มีอะไรมาการขัดข้องละมองใจต่อไปมีประโยชน์มากขอฝากว่าตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องของเก็บอารมณ์ละบางคนอย่าเข้าใจผิดไปเก็บตัวไปผูกอาคายไม่รู้เรื่องอะไรเลยไม่ใช่อย่างนั้นเก็บอารมณ์ดีไว้เอาอารมณ์ร้ายออกไปกำหนดจิตตั้งสติไว้ไปเห็นภาพดีๆภาพที่เสียอย่าดูภาพเสียแล้วก็กำหนดนะกำหนดเห็นหนอเห็นภาพดีภาพเสียมันก็หายไปเองมันไม่มาสะสมไว้ในจิตใจเราแน่นอนเรียกว่าเก็บอารมณ์ต้องทำความเข้าใจตรงนี้นะเดี๋ยวจะหาว่าเอ๊ะมันอยู่ตรงนี้ไม่ดีต้องไปเก็บอารมณ์ต้องไปเข้าห้องคนเดียวไม่มองเห็นใครเลยมันจะเพี้ยนมากเกินไปฉะนั้นการเก็บอารมณ์ก็คือการกำหนดโบราณท่านว่าไว้ครับที่อยู่ได้ครับใจอยู่ไม่ได้อย่าให้ขับใจทำใจสบายทำใจเป็นปกติชีวิตนี้ก็จะเกิดประโยชน์ให้แก่ตัวเองชัดเจนแต่นั้นมาเจ็บดีแล้วทุกอย่างดีหมดจะเจ็บอะไรมันก็ดีขึ้นมาทันทีถ้าขายก็ดีทำอะไรก็ดีหมดเพราะอารมณ์เสียไม่มีมีแต่อารมณ์ดีน้ำขุ่นไม่มีมีแต่น้ำใสน้ำใสจิตใจสะอาดทำอะไรปราศจากมลทินไม่มีมลทินต่อไปมีแต่ความไม่มีความเศร้าโศกไม่มีโยกมีโยกไปจะไม่มีเสด็จจะเหยียดจังไรต่อไปอันนี้ชัดเจนถูกต้องหนึ่งทำนองของธรรมเป็นต้นเพราะฉะนั้นเวลาก็หมดแล้วก็ขอตั้งใจเดินตรงกลมกันแค่คนละหนึ่งชั่วโมงเพราะว่าเอามากพอจะไม่ไหวก็เอาทีละชั่วโมงก็อยากจะให้ทำทีละหลายๆชั่วโมงแต่เวลาก็จำกัดเหมือนกันเดินตรงหนึ่งชั่วโมงนั่งหนึ่งชั่วโมงก็พอ10 โมงพอดีนะตอนบ่ายค่อยเริ่มกันใหม่ต่อไปตอนนี้ไปก็ขอญาติโยม สำรวมกายสำรวมจิตตั้งสติอารมณ์ต่อสู้กับอุปสรรคที่หนักอกหนักใจแก้ปัญหาสิ่งร้ายสิ่งร้ายดีกำหนดให้ได้ระลึกสติให้ได้ให้เหตุการณ์นั้นกลับร้ายกลายดีให้ถูกได้เราจะทำอะไรก็ดีหมดเลยนะจะมีดาวโหสิกรรมจะไม่โกรธใครไม่ผูกโกรธนะไม่ผูกใจเจ็บต่อใครอย่าไม่ต่อคอกับใครนะไม่ไปลบไปยักยักมันก็ตายให้มันไปเองมันมีการไปลบไปยักยาวยักสมองในใจมันทำให้ยักเอวยักลายทำให้อารมณ์ไม่ดีทำให้หน้ามันบูดบึ้งทำหน้าให้สวยมันยังรักรามชีวิตนี้ก็จะน่าดูน่าชมต่อไปตอนนี้ไปตั้งใจเริ่มกำหนดจิตตั้งสติเดินจงกรมต่อไปนะบัดนี้เนี่ย1 ชั่วโมงแล้วก็นั่งรวม1 ชั่วโมงแล้วก็แบ่งเวลาเป็นพอดีต่อไปเริ่มปฏิบัติได้นะท่านนางสาวเป็นจิตรองที่บริษัทมาพาเตียงพาแม่มาไหว้ชาไปอีกตอนมันเกิดมันจะมาเคยเป็นหัวหน้าศาลเชียงบุรีลำบิดสร้างศาลใหม่ก็ย้ายเข้าไปในกรุงเทพแล้วก็เป็นรองที่บริษัทก็พามาเราคุณพ่อคุณแม่เป็นคนจีนมาเยี่ยมจีนให้พรก็ไม่รู้ว่าเราเข้ากรรมฐานกันนี่ก็ให้ทานข้าวทานปลาเกิดเป็นหัวหน้าศาลชลบุรียังเป็นนางสาวตอนนี้ก็เป็นรองที่ปดีแล้วต้องเลี้ยงข้าวเลี้ยงปลากันเป็นเรื่องธรรมดาพระพุทธเจ้าสอนที่ท่านอุตส่าห์ต้องออกไปประชาไปเที่ยวหาวิชานี่มาวิชาวิปัสสนาหรือวิชากรรมฐานถึงมาสอนพระที่บวชใหม่ตอนจะบวชต้องเรียนกรรมฐานจะบวชเงินจะบวชพระถ้าเราว่าจะบวชในธรรมะก็ต้องเรียนกรรมฐานจะบวชได้กรรมฐานเนี่ยเป็นหลักชีวิตของคนจะต้องคิดให้เป็นมนุษย์คิดออกมาแยกแยะเห็นด้วยปัญญาแยกของดีของชั่วฟังเสียงก็ฟังด้วยปัญญาแยกแยะว่าเสียงดีเสียงชั่วแยกออกไปเพราะว่าวาจาบางครั้งมันไม่น่าฟังแต่ก็แยกแยะที่ไม่น่าฟังมันอาจจะมีของดีติดอยู่ในนั้นบางทีเสียงหวานน่าฟังจะต้องแยกแยะมันมีเรื่องอยู่ในนั้นคือวิธีโกงของคนอิจฉาของคนด้วยเสียงกรอกต้องแยกแยะเราจะเริ่มกรรมฐานเนี่ยมันมาแยกแยะตัวเองนะทนอดทนหน่อยแต่ทุกคนเราก็มันมีความอดทนก็จะแยกแยะไอ้ที่ถิมานะหรือลดละตกไม่ได้มันก็ออกอยู่ในอย่างนี้เพราะคนเราเนี่ยต้องขอประทานอภัยที่สายเหมือนกันไม่ได้เราก็ไม่แยกแยะบางคนก็ไม่เข้าใจบางคนรู้เท่าไม่ถึงการว่าจะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรแต่ต้นเดือนมันเนี่ยน้ำหมดผ้าตายไปตก20 ตัวตายตายไป20 คน ขาไม่ได้บอกแต่เขามาจะมีมนต์บ้างแจ้งข่าวมาบ้าง